Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Is het niet bijzonder dat we zo bij elkaar kunnen komen als gebedsgroep op Radio Israël? En dat we dan het komende half uur voorbeden mogen doen voor Gods land en Gods volk, waar we als christenen zo mee verbonden zijn. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om op de bres te staan voor Israël dat constant in verdrukking is. En ook dit gebedsuur beginnen we met een tekst uit Gods woord. En dan lees ik in de nieuwe vertaling Amos 9, vers 11, 14 en 15. Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Ze zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het land dat ik hen heb gegeven, zegt de Heere, jullie God. Ja, God maakt zijn belofte waar. Hij herstelt Israël en geeft zijn land terug aan zijn volk. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 545. Op dat moment. Jezus, Heer, wanneer ik aan uw offer denk, zie ik een lijden zo ongekend. En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk. Ben ik daar op dat moment? Ben ik daar op dat moment? Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leidt. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed? Op dat moment van vreugde. Op dat moment geef ik mij opnieuw. Jezus, Heer, wanneer ik aan u offer denk, zie ik de lijden zo ongekend. Op dat moment zie ik u aan het kruis.

De toename van het antisemitisme heeft tegelijk gezorgd voor een toename van de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël. En Jeremia profiteerde er al over. In Jeremia 16, vers 16 gaat het in vervulling, althans voor een deel. Antisemitisme is een enorme geestelijke macht, die waarschijnlijk zal bestaan totdat Yeshua terugkeert. Aliya blijft dus een van de belangrijkste gebedsonderwerpen. En daarom danken we Yahweh, de God van Israël, voor de toename van Aliya, vooral uit Frankrijk en Oekraïne. En wat is er nodig om de Joden in Amerika wakker te schudden, om de tekenen aan de wand te zien? Ja, Heer, open hun ogen. En ook bidden we voor de Iraanse Joodse gemeenschap, dat zij ook de kans zullen krijgen om naar Israël terug te keren. En we bidden ook voor Israël zelf, dat de deuren wijd zullen openstaan om de nieuwe immigranten met blijdschap en zegen te ontvangen. En zo bidden we dat de overheid van Israël Aliya zal maken tot een topprioriteit. En ook de integratie van de nieuwe immigranten. We bidden voor de veiligheidssituatie van Israël en dan in het bijzonder van de landen rondom Israël. We bidden in het bijzonder voor de Israëlische marine, dat zij door mogen gaan met het beschermen van de kust van de Middellandse Zee naar het zuiden tot de Golf van Eilat. En zo bidden we, Heer, geef ze alles wat ze nodig hebben, inclusief de nieuwe wapensystemen om het land te verdedigen. En als we denken aan de problemen met Gaza, dan willen we u danken dat er nieuwe wapensystemen zijn gekomen, ook om de tunnels op te sporen. En ook bidden we voor Libanon en de demonische plannen van Hezbollah om Israël aan te vallen en te vernietigen. Ja, we bidden, Heer, wilt u de grens bij de Golanhoogte beschermen, speciaal voor elke infiltratie van Iran of van IS. En tot slot bidden we voor de hechte veiligheidssamenwerking tussen Israël en Egypte, Jordanië en heel wonderbaarlijk op dit moment ook met Rusland. En ook bij dit onderwerp willen we een Bijbeltekst proclameren, Psalm 147, vers 13 en 14a. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij geeft uw gebied vrede. We willen deze week ook bidden voor een project in Beersheva, Stromen van Hoop. Dimitri en Almira Brodkin leiden een Messiaanse gemeente in Beersheva en daarnaast hebben ze ook allerlei hulpverleningswerk. Ze hebben een centrum voor ex-drugsverslaafden. Veel van de mannen die daar worden opgevangen krijgen de kans een nieuw leven op te bouwen. Een bijzonder werk wat geheel op het geloof in Yeshua is gebaseerd. In de gemeente is ook een discipelschapstrainingscentrum waar veel gemeenteleden worden klaargemaakt om te dienen in de gemeente en daarbuiten. Er is ook een gaarkeuken waar 3 keer per week meer dan 200 mensen komen eten. En dat zijn de allerarmsten uit de stad. En naast het eten dat ze ontvangen krijgen ze ook gebed en bemoediging. En ze horen ook het evangelie. Laten we voor de leiders bidden en al die vrijwilligers dat ze een zegen mogen verspreiden. En voor de zwakken, de allerarmsten, dat ze Yeshua zullen vinden. Chaim Barak geeft leiding aan de hulpverleningsorganisatie Love to the Needy. Hij werkt vanuit Kfar Saba, een stad in de buurt van Tel Aviv. En in zijn nieuwsbrief vraagt hij speciaal aandacht voor de pro-life beweging in Israël. Zwangere vrouwen worden geholpen bij de beslissing om hun baby te houden en niet voor een abortus te gaan. En gedurende hun zwangerschap en ook daarna worden ze geestelijk bijgestaan door hulpverleners vanuit de pro-life centra in het hele land. Jeruzalem, Akko, Tel Aviv, Haifa, in Kfar Saba en ook in Eilat. Chaim Barak is degene die dan de praktische kant van deze hulpverlening op zich heeft genomen. Hij zorgt voor de babykleertjes en de luiers en alles wat vrouwen en baby's nog meer nodig hebben. Zullen we bidden voor Chaim, die heel het land doorrijdt met zijn busje om deze spullen te verspreiden. En laten we bidden voor de hulpverleners van de pro-life centra. En natuurlijk voor deze dappere vrouwen die gaan voor het leven. Die ondanks alle stemmen om hen heen toch besluiten om hun baby te houden. Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod, schrijft over de Aliya. In de gemeente in Ashdod komen ook steeds meer nieuwe gezinnen die net vertrokken zijn uit Oekraïne. De gemeente ziet het als haar taak om deze mensen op te vangen. Om hen een plek te geven waar ze zich thuis kunnen voelen. Maar de problemen in deze gezinnen zijn enorm groot. Ze moeten zich aanpassen aan een andere cultuur, een nieuwe taal, een nieuwe gewoontes. Er is erg veel angst en onzekerheid. In de gemeente in Ashdod zijn gelukkig heel veel mensen die ook uit Oekraïne komen. Israël Pochtar zelf komt daar ook vandaan. En dat schept een band. Maar het blijft zo dat de gemeente hen fysiek en geestelijk moet voeden. Laten we daarom bidden voor deze nieuwe mensen in de gemeente van Ashdod. En dat ze de warmte mogen ervaren en de liefde van Yeshua. En dat ze samen een hechte groep zullen vormen. We hebben wel eens eerder gebeden voor One for Israel, een website van Messiaanse Joden. Er staan heel veel getuigenissen op van mensen die Yeshua hebben gevonden. Deze week kreeg ik weer een bericht van hen met een prachtig verhaal dat ik samen met u wil delen. Eitan is een van de medewerkers die aan de telefoon zit en veel mensen te woord staat. Vorige week had hij een jonge religieuze Jood aan de lijn. Die vertelde dat hij zich eigenlijk nooit thuis voelde in de rabbijnse jodendom. Het leek hem zo oppervlakkig. Hij zei, zou het God wat uitmaken als ik symbolisch mijn handen was voor het eten? En waarom mag ik op Sabbat geen wc-papier afscheuren? En toen vertelde hij dat hij op een dag willekeurig in zijn Bijbel zat te bladeren. En toen uitkwam bij Daniël hoofdstuk 9. En daar las over de gezalfde. En ik was nieuwsgierig wie daarmee bedoeld werd. En toen ik googelde, kwam ik op uw website terecht. En vanaf dat moment heb ik alle artikelen gelezen en alle getuigenissen geluisterd. En ik ben later ook begonnen met het lezen van het Nieuwe Testament. En het raakte me zo diep. Ik was sprakeloos over al die woorden die Yeshua sprak. En dit is eigenlijk waar ik mijn hele leven al naar op zoek ben geweest. En zo ontstond er dus een relatie tussen Eitan en deze jongen, Lior. Laten we nu een moment bidden voor Lior. Hij staat symbool voor al die jongeren die aan het zoeken zijn. En laten we bidden voor Eitan, die een luisterend oor heeft en tijd heeft om dit evangelisatiewerk te doen. Laten we One for Israel ondersteunen met ons gebed. Thank you. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Matt Redman, 10.000 Reasons. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, speciaal voor onze Surinaamse gebedsvrienden, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Ik wens u nog een heel fijne Pesachtijd toe en een zegen van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the His holy name. Sing. Wil zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Tot haar recht zal komen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. Ieder zal het recht aanschouwen. Ja, de koningen zien uw heerlijkheid. En u wordt met een nieuwe naam genoemd, welk des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. Jeruzalem, u zult een sierlijke kroon zijn in zijn hand. Jeruzalem, in de hand u schot. Koninklijke hoed. U zult niet verlaten wezen, zal niet meer zijn het verwoeste land. U wordt genoemd, mijn lust is een haar. En uw land het getrouw van de Heer. De Heere heeft een lust aan uw hoofdstad. En uw God, die zal vrolijk over u zijn. Zoals de bruidegom is over zijn bruid. Ja, zo zal uw God vrolijk over u zijn. Jeruzalem. Zult een zielen. heerlijke kroon zijn in zijn hand. Jeruzalem, in de hand is God's koninklijke hoed. Hij heeft wachters op uw muren aangesteld, die al de dag en nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden zijn. Thank you. Jerusalem, Shalom, Jerusalem, Shalom, Shalom, Jerusalem, Shalom, Shalom, Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom. Cities of Judah and in the streets of Jerusalem. The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, יש קודשי נפשי, מזמין אותך אדון לבקר, ולנצח נצחים להישאר. אתה הרת משכנים דברך, אהלל ואשיר לכבודך, המלא הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. ברוך הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. שתת חנרי ליבי בקדושה בשלום שמני, העומם את שמך הטוב כדי שלא תרצה לעזור. ברוך הבא בשם בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. ברוך הבא בשם אדוני,